پی ورکول نهر یو چې براتللا نو داغه خواب د موسی علی السلام ناغسلا مراضع جمد مرزا یعنی مصدر میمی کا رضا په معنی کا یا اس میں مکان موضع الرضا پتہ غزے پسینہ وانے بے خلا نکے خودلا من قبلو داول زلنا مخی ردینا مخی دوا پس کے دو دا موسیٰ علیہ السلام ناقبل کورتا چھ کورتا لڑا دا مور خواخ دی دا بلچا خواہ ناخلی حرمنا علیہ المراض مراضی خوب دیرو چھرکا چھ بخزی تا پتہ ہو لگی رجل باچا کر یا کوکار دا غدر خواخ دی او پیر چا ناخلی نئے وزر در لاسوین زلو چوڑا بے گلو او بیا بے پڑونی رواغ استر روان مشوا نجی روڑے تب اردن نکیدن کمیز بے پورتا کڑو سینے بے خکارا کڑوا راکا کوکا کزا مادا گوٹے تیر کو وہ دیل تک پیسی کو ملاوے دیلے کنا خواغم موساو مگوی نور چاہتا نو گورما پکار ام دادی پخواب دا سیو بچے و پیدا شو تمون دے علاقو کے بہودا سے نو کوکا بپرو تو پی بے والا نور کولا وی کسب گر خدا برازی نو پی بولا ورکی دمو برازی بٹیارا برازی شاخیل برازی ناغا بولا پی ورکی نو بیا برا بچے پائی نو روز تو پا کیاک کا رگو نو کنا کنور رگو نو سمو کنا ناغا یا رکھو پا کی کلا کلا کارکے دو پی سم ورکا تا پیو خوڑیر لوی دقل لے زکا خوب عرب و خپل بچی بار باندو تلے گلو چی جب سفاوی او پی سفا در باندو رخوزوی و حرمنا علی المراضع من قبلو نگن گونه جوڑش والا دیر خزی وی او دیر جنکی لڑلے او دیر علمو لادو او تماشا جوڑا و موسیٰ علیہ السلام جوڑ مخا خواکی چی نا نلگی یو پکې आवाज کی دغه دې کې یو خزر ډېر نه کړه بلوي دغه دې کې یو خزر دې مو قومون دلا هر او خيار جنې را فقالت نه دی وي هل ادلکم آیاتو غواړې چې او خیم تاسو ته هل تريدون ان ادلکم آیاتو غواړې چې او خیم تاسو ته لال بیت یو کور نه ته یو کور خلکو دلالتکم تاسو ته د کور په خلکو باندې یکفلونه لکم شدی با دا بچے تاسو لساتی ستاسو بچے دے زن نخ کارکی اتاسو لبے ساتی وهم لہو ناسحون او دیبا لہو دا موسیٰ علیہ السلام ناسحون خیر خواہی لٹو ان کی تدہ بڑے خدمت کی ہر وقت بے لامبی اور سپاکی بے کوکا بے لامبی سرگے بولا توری وهم له ناصحون یودا مانم کړه چاچره بادشاہ را پاره بنسیت دای خیر خوای دای چې موسی ساتي فرددنا الی امه کی تقرا انها اول واده پر کی گین نارادو الی کی فرددنا دا بیا واپس هیرا دیدا خبر قبول کړه چې ودا ک کور خرج راته ود نور غ خو ناخلی خوا ندی وته چې بس دک دے کی کور دے خدای ما ته کور معلوم دی جینے وته خور وته نام د موسی علیہ السلام مورم وے کو کاوند کمرہ استادانے دبرے بانڈے کو بس تا سو آیا نے ٹھیک دنو کنی نے تو دیتا نیم تیار استاد کو کھا دنو نہ ایو تا ویلو پیسے بدل در کو نان نفقہ سرکاری او د ہر ورځی مفسرین لکھے علامہ لوسیم لکھے دی یو دینار مقرر شو نہ ام زویلا پیور کی او ام د باچانہ پیسے اخلی دوارا کاروش که تقر رای نوها ده دیر پارا چه یقیشی ده دیر استرگی چه خپل بچی تا گوری ولا تحزنو چه خپنشی زکر چه جداو بچی کنا بچی نه دا جداو نخامخا خپگانی ولی تعلما یقینی راشی انو آداللہ حقا چه دا اللہ طول وعده رشتنی دی دا بلا وعده بم سم رشتنی کی چه پیغمبر بت جوڑی ولیکن نا اکثر ام لا علمون لیکن اکثر دا دینا نپویگی کو کال تول وے دو لخیرا خلوے شو ولما بلغا شدو تمہید شروع کی کلچ و رسیدو خپل زوانے تا دا تلسو کالو شو دا تلسو نوالا تر دیر شو کالو پوری داخر زوانے وقتی لکا خب برابر زوان شو وستواو برابر شو آتینا او حکم و علما ورکو مونگ دلا حکمان پیغمبری و علما و دانشمندی اخیارتیا دنبوت نمخ کی اخیارتیا ہی کنا و کدالک نجزی الموسنین و دغشان مونگا بدل ورکو نیکو کارولا پس طریقی ہے مصر نوباسی اول تمہید تدبیر دا پارا دا اخراج چی دے کور کے بطنے پمن کور دے بس صرف دو نظر چی دا آگے غم نم اخلاص کرے وہ سی دے مصر نوباسی دا کور نے خوال لوباس و مور کرے راوستا وہ سی دے مصر نوباسی ودخل المدینتا علی حین غفلت من آلہا وردن نشو المدینتا مصر تا خار تا علی حین غفلت من آلہا پا وقت دا غفلت من آلہا دا دے کلی دا خلقو کی تو اسی دن کو دا کلی کی دا سے وقت ہو چاہ وقت کے خلق کو دی کلو تزیر ازینا تکن دا غرموہ یا بالکل شپاو تیرا فوجد فی رجلین یقتتلان بے مندلو پر غخار کے دو کسانو یقتتلان چی دوارو یوبل سرا جنگ کا ہو یقتتلان دا صفت رجلین دے تا سڑی دوار جگڑ مارو جگڑ یا دا دن پہ او کارو دا دن پہ کار دونا خلق جگڑ نکی ہو دا دنیا او کارو پا غیر جگڑ کولے یو قبطیو دا فرعون دا ڈر او بل اسرائیلی ہو نا قبطی دی اسرائیلی تاوی چی دا خشاک دی او دا با اخلی او دا فرعون مدبخ تا بیرسے او دا کس چی و تر خبر کولا نا دا فرعون خاص سڑے او خبازو ال تکے ڈوڑے پا خوالے دا گو ای خشاک میں غصت دی او شابسی خشاک پا سر کواو ال تیرا سواغوی نیوڑا ما وی اوڑے بے دا دوارو جگڑا وا ہا دا من شیعتی دا یو پکی من شیعتی دا در ڈلنو اسرائیلیو وادا دا بل منا دوی دا در دشمن دا ڈلنو قبطیو فاستغاثو اللذی من شیعتی نفریاد طلب کو آغا سڑی چی دا در ڈلنو دیتوی ماتا تل اسباب مدد غختل دا پکشتا غوث فاستغاثا خلقوی کنا دی عدالتون کم را دی استغاثا و کرپلانی استغاثا فاستغاثا مستغیث الذي اغكس من شيعتي چردر ڈلنو علی الذي بمقابله دایک اس کے من عدوی چردر دشمن ڈلنو ی قانون نمونو قالو قانون داغنمو اور تیویل چے یموسا تی میں نہ پری دی رات بان بیگار کی او تنگی میں وہی میں اگو تے اخواشتے اخباس تے اخواشا اگر تے نہ اخوا کے تے بیو پر رات زکا جے اگو موگے مضبوطو تے پیرون سڑے ہو نہ دیکھو دخلا سے کو فوکذہ موسی مخ کے پو کو نہ پے دو نہ چنے پوئے گی نہ دکگے خلی علاج بیا سکینو فوکذہ موسی سکور کدلا موسی علیہ السلام چت سارا ظلم د پشی تے ظالم ہے فقذ علیہ نہ مر گرا واسطہ اللہ پاگو بس غم پاگ دے بانے پر پریو تو جو لاڑ اخرت تا قال هذا من عمل الشيطان وي موسى عليه السلام منا بدكو دا مقتول چدي د لخکرا د شیطان ندي هذا دا مقتول من عمل الشيطان د لخکرا د شیطان ندي يا هذا دا دما وجل دي سړي لرا من عمل الشيطان دا شیطان په ډول کول باندې وشو اگر ته دا خبره خیس تکړه ما کوم د غختله خطا اجتهادي انہو عدون یقیناً دی دشمن دی غلطے کے سڑے چی مدل مبین او گمراہ کون کے اخکار دی قال رب انی ظلمت نفسی ویوے لے دمارا با انی ظلمت نفسی ما زیادہ کر دے پخفل زان تا ظلم اطلاق پا آسان الکلام کے مسئلہ دا بالکل ٹک دا چی اجتیادی مسئلوں کی دیشی نزیادہ میں کر دے پخفل زان اجتیادی خبر دا ما تا دا پتا نو جی دی سکتم لٹنگ دی ندے کنی ما بولے سکنا ورکو دا تیسا خبرو ما فغفر لی بخنو کماتا پراتنون کی وقت کے فغفر لی مستقبل ظلم تو نفسی ماضی فغفر لا بخنے اکڑ لا دتا او دا مافے علم ورتا الہامنو شو پیغمبر لانا دے شو تخلاسی انہو هو الغفور الرحیم یقینن دا اللہ بخن کے میرا باندے نمافے کو تا گناہ مودودی و تلا ترو تا گناہ نماف کی عاد کی پا مستقبل کی قال ویل رب ادم ربا بما انعمت علی بار قسم کا او ما مصدریہ کا قسم دے پہ انعام کول استا پما باندے دو مانا بما پسبب دا اغی ما موصولا انعامتا علیا چتا پما باندې انعام کړی دی یو معنا دار اقسمک به انعامک علیا ز قسم خرما ستا پاغه انعام چ پما ریکم کړی دی ذین پاغه چتا انعام کړی دی پما باندې فلنکونا ظهیرا للمجرمین ارگز بدن شما پشتی د پاره د مجرمانو اسلام زمونږ نه دا یواز نه غواړي چې ظلم مکوا اته زیاته مکوا دارا نو غواړي چې تر ظالمانو ملګرتیا مکوا داغي ظهیر مجوړي ګر مجرم حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د قیامت پر ورځ به اعلان شي اینا الظلمه اینا اعوان الظلمه ظالمان کم دي د دې ملاتړ کم دي اگر کم دی چی چاو تا مشونے برابرو لو کلمی و تسمو نو چی دا طول سو ندی نو دیبا پیو تابوت کے ورو غردولی شی او پا جہنم کے بار توکڑی شی دادونا سنگین خبر دا خپل سمیں خوچی چا سر دی دوستانا دی چا سر وینزی اگا مجرم دی اتر مجرم زہیر جوڑے گے خیاتم تپوس کڑو کنا درزی ناغتم دو ویرشی ظالم لے جامع جوڑو مخی منگم ذکر دائے کڑو صورت احود اخیر کے ندیو تبیلو چھ نبا جوڑے ظالم لے جامع دار وسر عمل کرتے اوکڑا مبصرین لکی یا حسرتا علی من باع دینه بی دنیا ہو ارمان پاغچا افسوس تے پاغچا باندے چھ دنیا واغستالا ہو دین او غردو او خپل مجرم نره خود مجرم پشتی جوړ شو ظهیر د مجرم جوړ شو واقعا نقل کړی دی دې کې علامه علوسی د عطا بن ابي رباح هغه او چت تابعی هغه د وسو صحابه والا دا غره چا دې مسلې ته پوسو کچ زمایو رور دی او هغه منشی دی او یو بادشاہ له چې سامان راځي نه هغه کی داد در آمد او بر آمد بس ایکسپورٹ امپورٹ کار وتا والا دی تو نرال لدون لاڑلو داخل خارج وسره دی نو ریس کار نکی دا غمل گرتیا نکی سر ول نوینجی او دونم دا کچه تفرس ک دغه نوکری نکی نه بل جای ک سشتہ دینه نه بیا پہ قرضی خیجی او یتمن جوړیږي ا کنه دغه تنخواه کړي نو گزاره روانه دا نه عطا بن ابي رباح ته پوسو کو لمن یکتبو دا کم بادشاہ سره منشی دی ناغوی خالد سره دی ناغو توی نا علم تسمع انما قال العبد الصالح ربی بما انعمت علی فلنکون ظهیرا للمجرمین داغا مجرم دیر مجرم پا تعریف کی کلم چری کنا داغا تعریف نکی خوی او مدد خوا سرکی نور تیوی اغا تاوا یا روڑتا دی اتا ابن ابی رباح وطاوی چی کلم وردوا رزق بولا اللہ ورکی یو سړی خپل ټیک دی منو مجتهدین ته بدره دی نه وی رحمه الله وسره وی او ډیر تعریف کی ول خپل منی وی دی چیر پلان کې چې دین آغا امام او مجتهد پس بدره دی وی ا دې داغه سروینځي او داغه سپایې پیش کی رب بما انعمت علی فلنکون ظهیرا للمجرمین چرتا دا مجرم پشتیم مجوڑے گا خپلا ام مجرم مجوڑے گا او ملاتڑیم مجوڑے گا دا موسیٰ علیہ السلام دعا وقتا فاسبہا فی المدینہ تے خائفن سبایا کو پر خار کے دا سے حال کے چیرہ کون کے ہو چی سو پیخی گی یہ ترقب و انتظار کو دا نتیجے سخون اگو غرمہ و ادوک کسانو ادایو کو مر شو امو بسیرین لکیل تا شگے وی نپائے کے جوڑ اب دب کو شگے پر پاس اکڑے پٹے کو او گردی درا گردی در موسیٰ علیہ السلام اصرت دقی یو کستا پتا ہوا کنی چلی چامل گرتی کڑی وا یو موسیٰ علیہ السلام دا پتا ہوا یو دی کستا چی خلاص کڑی ہو او بلی خوک وزو ناغا پا شگو کی پٹ کڑی ہو و دی انتظار کو چی سو پیخی گی گردی درا گردی در بلو رس شوا فید اللہ دستن سرہو بلام سیم ناسا پاغ سڑیم چی ددن پرون مدد وقتی ہو اگ اسرائیلی نو یس تصرخو ہو اگر بیا چگی والدتا پر یاد کو دتا چرا شو دے سڑی نم اخلاص کا نم موسیٰ علیہ السلام پوشو چھ چل پا دکے دے اس طالے سڑی راشی کنا چھ زیدو او پلان کی جگڑا اکڑا نہ بل اور بیار آگے زید او بل سڑی جگڑا اکڑا نہ بل اور بیار آگے زید او غدرین سڑی جگڑا اکڑا نہ تو پوش ہوئے کہنا چٹو دروانے کو دے زید دے زکا سڑے بدلی گے دے نہ بدلی گی نہ پرنم دے جگڑا کولا وہ سم جگڑا کولا پرنے کھلا آخرت تو رسی رہا اس دے جگڑا کی نہ ٹو دروانے پتا کے دے نہ موسیٰ علیہ السلام وطوی انکا لغوی مبین یقیناً تا دیر گمراہ مبین خکار ہے پرون لکا پا شپیلی کی وارو لکا پرون دیم دا چل کر دے نم دا چل کے نو داوے نے دا سڑے چھو درہ بلن پر خودا ولی کمزوری منتے ہو کنا پرون خدا ہو چھ دیو تا کمزور ہو اوز دا کمزوری منتے رے تا ٹول زمیدار دا سکی بلخو کتے لیش زمکا قبضہ کی کرن پا دے اجرو کے پا دے جماعتنو کے او پدیلار و کسو کے بلا گیا ہی ہر پلان کی رہا سر ڈر جاتے ہو کو لیش میں کہہ رہا نہ قبضہ کرے گا او خپلے کدہ بل نہ یو مرلا قبضہ کری نہ داغی غم وسر نشتا نہ خپلے تا خومو گورا کنا نہ چھ دبانے زور اور پیخ شی نہ دے چگے اوباسی دے چھ پچا زور اور شی ناغا جوڑ پڑکی دے تے رسی دکا چل شوے دے پرون چھ کم کسو نہ پا دا زور اور ہو انن چھ کم کس تے نہ دے پہ زور اور دے اس دے بیاوی چھ موت اپریدا موت اپریدا یو خاصی دوڑا دا پو کے سم پہ ورزی یو خدل تا پو خواہ جگڑا والا گئی دے خواہ چمکی دوتا نا وہ جگڑے کو لے اڈو بس کے دل نا او یو سرم تو پکو بل سرم سشے ہو اگا یو با بیا بیاوی چھ موت اپریدا موت اپریدا خلقو بن کرو نچے او نشوانا آیا واتا بس پرے دے واتا تاسو تیا خواشے ہو نچے پرے خود نا کور تا لڑو دا ڈیر زور پر دے کو چاہتے ہوں خلق دی اور آشما با نپری دی نا کار بجور شی موسیٰ علیہ السلام چو وطاو قتل جدے خوز پری دی نا اور ارتور پاسے نو وطاوی سمے گئے ہو کنا نچے دخو دا سک پرون لی دل ہو کنا ناگئے کنے دا مال رازی نجوڑ چگے اکر خواب پرون لی سڑے وجرے دی نن ماتا رمستر کی خڑی دی نا خوارے بلکس خورے دل خبارا نا خبارا خوارش والا آوائے اکلالا نا پیرون تو رسے دلا نہ جوڑی ایمرجنسی اجلاس شورو شو نہ پیسلہ اوش والا چرانی سے ختم ہوئے نہ خواہ خیر خواہ پکے ہو کنا اگر جوڑ اخلاص سے پمنڈا یو پویا باندھے پخ پیو باسا علم راجا مشیرے متبران مشران اتا وجنی نہ جوڑ دمدین نہ مخے کڑے دروان لے گیا فلم مان ارادا کلے چوغلام موسیٰ علیہ السلام ان یبتشا باللذی وعدو اللہما شرونی سی اغسڑی وعدو اللہما چی دی دشمن دا دی دوارو دی قال یا موسیٰ ندو توی اے موسیٰ دل تم قبطی سرے جگڑا وا اتریدو ان تقتلنی آیت دا غاڑی چی ما وجنی کما قتلتا نفسا بلامسا لکا چی پرون دیو سڑی وجلیو نو علی ہوئے این تریدو اللہ ان تکون جبارن پر اردی تنواری مگر دا چشی زورا ور پزمکا کی جبار چر رل سرازی که سک چلی که سپیڑ چلی که گزار کی که سو کجنی او انجام تنو گوری او کار کی دتوی رکی کی جبارو امام شابی نا دا صحابی تر چاگوی دو تن چامرکڑل نغت جبار وی رکی کی بیر آیت الستو وما تریدو ان تکون من المسلحین او تنواری چشی دے اسلاک ان کو نا وجا رجل من اقصى المدينه يسعى راغي اوسڑے دکلی داغی بل سر نا چ پوئے والا ددو ملگرے او خیر خواہ او غریب سڑے او خیدان جتا کور جو کڑو دکر خار نے لری زما کا لگاردان ہے زان لے سے چپر ما پر جو کڑو پیسہ پر کو سے دو ار اخلاص تے قال یا موسی وی اے موسی ان الملأ یقینا معتبران و مشران وزیران و گورنران دا بیروکریٹ خلق چرے تی ٹول تا پسرا پاسی یا تمیرو نبی کا جرگ کی یا تمیرو نبی کا جرگ کی دی ستا بارکے لے اقتلو کا چو وجنی تا فخر جو نوزا مخار نخپیو باسا مخیر دینا چی دی رونی سی مخرور شا دیو تاوی مخرور شا رانی سی دی ادے مخرور تیا مشورہ در در کم دا زد نرے انی لکا من الناس ہی انزا ستارا پارا دا خیر قوائے لٹا ان کو نیم نہ غو من اللہ چھنا سیاستا خبر من من اخ پی او باس دی فخرج من آو وطا دا مدینینا خار دا مصرنا خائفانو چھے ریدن کے ہو یترقب و انتظار کو دا نتیجے یترقب دا چھے فوج را بانے را رانشی روم اننسی پولیس میں اننسی دعائے وقتلا قال رب نجنی من القوم الظالمین وید ماربا خلاصی راکی مالا دا قوم ظالمنا ولما توجہ تلقا مدینہ مدین تو سنگ رسی کلچ روان شو پا طرف دا مدین مخ مدین طرف تکڑلا تیلے اللہ لیگی قصدن مدین تا اسباب والا برابری چدتا یو خدا چد محکومے دا جوان احساس شی چھ محکومیت سنگ رہے چھ سار لبیا راضی میں سر تکنا اور چھ کم محکوم بن اسرائیل لی نچرائی دا حال نہ خبری دویم دا چھ پیغمبر سر عمل کر تیار شعیب علیہ السلام سر ہو کی چلو تو کی دا ٹریننگ دے چھ دے بیا ٹرینی برابری ورتا نہ پس چلے مدین ترسی قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل وہ موسیٰ علیہ السلام یقین لے دما پک پل رب چی خیب ماتا سم لار لار برات برابری لڑ روان شو پسنگ چی مخرور روانی کنا مخرور پا کندو کے روانی پا غرونو کے روانی پا پٹو کے روانی پا شاڑو کے ناجز دک کشانتے گڑ وڑ پا شاڑو وانی روانو ولما وردما امدینا کلچے ورسیدو اغا عبود امدین تا ما امدینا ذکر دا حال و مراد تینا محل و مجاز تے مدین تو رسیدو وجدا علی امتا من الناس بیومندو علی پائے باندی امتا یو ٹولگی من الناس دا خلقنا علی دا غی مدین پا خواہ کی یسقونو چک پل ساروی بے اوبا کولو پل ساروی اوبا کولو اوبای ور کولی اخ پل سارولا علمو ٹول را جمع شو باندو کے جسنگی گڑی بیزی اغوان و سرو او غیر بے اگی یہ ابوت را دے خواہ وی صحیح لیکن شعیب علیہ السلام لونا دیو نم لیاؤ اور ابل نم سفوریاؤ لیاؤ سفوریا پکرا گلے وے ددین بیارتا دارا تو چل خی شکر اختلاط رانی چھلے سڑی ہو رکھا دیکھ گڑ وڑا بنا جوڑے جنج وط ہوئی وعدہ کے جنج سے تو ہوئی خدا او سڑے گڑ وڑ چھ گرزی مخلوط تعلیم ہر دے کے جرا برق برق ناس تھی دا سے بنی دائی نا بھیر توی جی نا کہے تزودانے چھ پتکولی ایک پل ساروی پی زیوے کنا نای با زور کو تکے وی چھ مونگا و بسکو نا دی بدا سے پا پڑی نرانی ولی رستو کولی بیری جی نا کو قال ما خطبکما ویل ورتا موسیٰ علیہ السلام ما خطبکما ستاسو سمطلوب دے ستاسو سمقصد دے مسئلت معلوم شولا دلیل علی جواز مکالمت الاجنبیت دا ضرورت پا وقت مختصر خبر پردے جنے سرکولشے سختی کا نا تو خبر سرکولشے لیکن یہ خضر وانا دا چغی باسی ولی ترور سے چل شوئے دے سو کم زس خدمت کم دونا خبر کولشی قالتا دیورتوی اگیم جواب بر کولشی لی ضرورت پا وقت کے لا نسقی منگا اقبل ساروی نو بکو حتی یصدر الرعاء تردے پورے چھ واپس کڑی شیش پن کی تردے پورے چھ واپس کی گڑی بھی زیداش پن کی حتی یصدر الرعاء تردے پورے چھ واپس کڑی شیش پن کی اقبل ساروی دے دے اکڑا دا سکتا حتی یصدر الرعاء دے دیر پا اجزے ہوئے پا روئے ہوئے اسویلے و سروکا مطلب دارے چھ رو رو نشتا شعیب علیہ السلام بچی نو الکان نو لکا تا جی نا کہوے او اگا بڑا رے وابونا شیخون کبیر ہو او ساروی زمون ضرورت تے بیر جینے کی گی نا او علم خوم دا سرے چے اے خود چا پا خوک گو تبانے متیازی نا کی چے مونگ لے ساروی بوزی نا بس مجبوراً راوتی وی مرجن سیدھا نا خپشو چے رو رو نشتا او پلار بڑا شوے دے نا سکتے اکڑا وابونا شیخون کبیر ہو او زمونگا پلار شیخون کبیر دیر سخ بودارے دا عمر پہ اعتبار سرا خامقا ضرورت تے نراوتی ہوں اس کا داسو کوئی چھ داولے نو علامہ علوسی وی چې دا بانډو قانون دی دا سرویس ساتي ګړي بيځه او دا چرونه بګی کیږي دا راغي په عرف کې عیب نه دی فسقالهما دا پیر هم راغی نو دواړو له وبرو باسلې خړوب یې کړل د دواړو د پارا ساروی ثم تولى الى ظل بیا پډډ شو سوریتا دونه سورهو مسئلہ تے معلوم اشوالا چھے کم دے کہ سور اومی انوار اومی کنا او گرمی نے سوری لدان نسوا دا تقوی نرے جتوے دا پنور دکا جانتے اولانیم چھے اللہ را لیر اجر و ثواب راکی گرمی دا یخنی دے نشتا او بدر بان یخ خیر آزی گرم او بمس کا یخ او بوس کا دا فرج خمہ دے دارے چھے اڑا دے یخشی بس الحمدللہ ہوئے دا زدن پہ ہوئے چھے گرم اس کے او بوئے الحمدللہ خواہ جانتے خوان بینی ثم تولى الى ظل السور لراغه كان فقال ان وي رب ادم ربا اني لما انزلت الي يقينا ذو اغسطا تير عليك ماتا من خيرنا دار قسم نعمتنا کوڑو کیو کٹو دار قسم خیرنا فقير فقيرم داغ محتاجم دا فقير خبر دے ان رپارا لما انزلت الي سو مفسرین دل تلکی چې زه د یوې کجورې محتاج یم یو دوه درې کجورې کې چاره کړی نوم ډېرې دي اوږې شوې ما سوره د مزل مې کړی دی په غرونو کې او علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د یو ډوډۍ غرض یو چې د الله نه ډوډۍ غوښتله الا خبزن یاکلوه یوه ډوډۍ صرف چاره کړله وچه ډوډۍ انګولې پخ کړی دی ورسره نه دا رالوم ډېر ده ستا د در فقیر یما لما انزلت الي من خير فقير يا ايها الناس انتم الفقراء تنه چې فقير سه به وتا نه په لوړن کې وو سي هر یو فقير دي رب اني لما انزلت الي من خير فقير ډیره جامع دعا په دی باندې دا څنګه چې دالی سه خبره را یو ډوډه غواړي نه د الله نه غواړي مؤمن ته کوړو کې شي غواړي هم د الله نه غواړي ذې مدا چې رب و سره ویلې چې تربيت کې نو چې کله ته دعا غواړې نه رب به وای چې دا د تربیت یو جز دی کنه جمال دی وخت ډوډۍ راکې نو ډوډۍ را لراکا بلور پسې وی لما انزلتا تا زما رزق نازل کړی دی چې کم زما را پاره لیکل شوی دی په ازل کې اوس دغه رزق چې تا نازل کړی دی ما ته نه دی ملو شوی زه دا غواړم چې په څه طریقې سره دا مال را ورسی اور ډیر پاجزه سره سوال ذکر چې اما یجیب المصطر اذا دعا واستیر شو کنه دا چې جز غریب ستړی ستومان زهیر اوګه تګي او د ونه د سوري د لاندې ناشته او دعا غواړي او جاړي الله ته وي چې بس دل ترور سه د ما او خاصو په جنم نه چې سب کیږي خودونه د چ بارډر می کراس کو د مصر د حدود نه راو وتلم جنکه لړ وختي نه تاسو ته نه وکړو شعیب علیہ السلام نن وختی رااله غلی دا چلو هلته یو ځوانو او ډېر پهلوانو طاقتورو ګټه اوچته کړله کوی باندې چې بوا په یوازې باندې او موږ له چې کوم دینه دا خدمت وکړو کیسه وته دی وکړه ګویا ته تپوس کوه کنه کله کله د زامونو نه دی موږ ولې نه وخت رااله ولې وختی رااله سکول ته تللی دی لس بجې راغلی دی ولې وختی رااله څه چللې مدرسې ته تل دې نه وځي راغې ولې لاله وختي وځه دې ته پوسا ما سقطن نه وخت راغې ولې لاله نه وخت بلورز وختي راځي کنه ته پوسې نه کوي او اوس دې بیا سر نور خبرې جوړيږي ته پوس کوه نو شعیب علی السلام ته پوسو کنه علی وته وې ناغه وته وې چې یوې ته پکې وې چې دوه کلر شو وته وای چې راشه زما پلار دې غواړي فجاءته احداهما راغلا د پسې په دې دوه جنکو کې یو جنې تمشی داس حال کې چرا روانه وا الستحیا او په حیا باندې سورام څنګه چې شریف او د شریف خاندان طریقې چې داغي جنکه چې په حیا او په عفت سره ګرځي د بانډو جینے د پیغمبر د کور جینے بیا اے کہ حیائی پے کہ عفتی پے کہ عصمتی پے کہ سادگی نہ کریم پاؤڈر سرا اشنا دی نے لپسٹک پہ جنی وہ شرموی پساد اگے دغدا سپنی پیک لے کریم پاؤڈر ہی نہیں لگو لی لپسٹک نہ پہ جنی چنڈی نہیں سری کڑی حسن الحدارت مجلوبن بے تطریت و فی البداوة پہ حسن غیر مجلوبی تخاریو بسو سنی خو کریم و پاؤڈر ہو اگر ابھی دیگر خبر پچھلا پیخور کے جلسوا ابھی آپ کے باران شو نہ معشمان ہو بیا پلے مین دینے پہ جن دلے کریم پاؤڈر ہے کٹول بہولی والا اور چیز نے ڈانس بکی تتلو طریقے مجی بھائی تم شی الحیا دخز دتلو چلے رہتا ہو استحیا عفت حیا دا رخز کالے رے نہ چکم دشرم خبر ہے نا اگر نہ دا چکم نہ دن آگا دا اچھے اخوا دیکھو خبر دے شرم تھا ابر شرم خبر ہے نہیں شرم دا خبر ہے جو گڑے گی اور قدم سم نگ دے قالت دیورتو ویلا ان ابی یدو قدم اپلارتا غواڑی لیجیکا چ بدل در کی تالا اجر لیجیکا اجر ما سقیت لنا چ در کی تالا اجر ما سقیت لنا مزدوری دا اگے عملو چتا ابرا ابور اخکلی دی زمونگر پارا تا یو کارو کو دا اگے مزدوری تالا در کول غواڑی ناغا خوی ارد دا کار نکو ما دے بانے دا پیسے نہ گواڑا ماں خود دو نہ دے چی اگا بابا ہوتا ویری دی چی رے گواڑا نہ لارو فلما جاؤ کل چورا سیدو شعیب علیہ السلام لہ موسیٰ علیہ السلام نچے تو نمو بسرین لکی چی رے خدی تا ہوئی جنے تا زمان رستو برا دے زبا مخ کے زمان تا برستو را دے چی کل گوٹکے کم را تا بوئے گوٹ شخی طرف تا گس طرف تا نیغزا آسے نا جتا زی مخ کے اوا پک راشی او ستا پڑھونے یا ستا جامع خواہ دے خواہشے دماغ نظر پتا بانے ہو لگی فدی طریقے سر اور سیدلو شعیب علیہ السلام سر ملاقات شوئے دے اگر روڑے خوڑا لے ورطوی راشا ان سر روڑے خورا نی موسیٰ علیہ السلام وطوی اعوذ باللہ تعالی دا روڑے خود نخورم نا تو بیا تا پوست کردے ولے ہو گئے نی بیولے نا خواست نا چھتے دا عوض اگرنے دا دے مزدورے چھتا ما کم خیراتی کار دا دے جینا کورا پارا کردے دے تا خو خالص مخلص ما دا اللہ دا ردار پارا کردے دے پا دے بانے دا سروم نالم نا ناغو تاوی چھنا دا مونگا دت تے دا مارا مشرانو دت تے ما تا پیغمبر بھی رکی گی مونگا را میل ما عزت کو اگل روڑے ور کو نمونگا تا دا کار دے کو کنن دا چلو پکے ہو روڑے ور خوڑلا فلما جاؤ وقص علی القصص و بیان اکڑو علی القصص و پدبان اقبل حالاتو چتا چتا چتا چتی سیوے پا ما بانے چیری شوی دی سم عورت میں چرتا ندمون دی آغلا پیدا نو مچرے نمخ کے غیمی راتا جوڑے وی قالا اغلا وال تسلی ورکی لا تخف میریگا نجوتا من القوم الظالمین تا اخلاسی مندل دی من القوم الظالمین ظالم قومنا دل تر فرعون باتنگن نخرسی گی دا جدا ملک دے دے تو مدین وی لکھے گی تاغا گالا کا ختم شوے دا دی خبریں کولے جنے پک پلار تو قال احداؤما قالت احداؤما اوہی پدے کے یوی جنے دوم اک جنے رے چکم اور پسر آگلے دا اور دوم اک جنے رے چروستے وہ سرواد شوے دے یا اب اس تاجر ہو اے دما پلارا اس تاجر ہو نوکر جوڑ کا ردنا گڑ وجے پر آل سری منگ بکور ناستی ہوں لگا جانتی ہو شریف سڑے پکارو کنا اے خیر من استاجر تل قوی الامین یقیناً غور آگا استاجر تا چتے پا مزدورے نسے القوی الامین اگا دے رے چتا قطور دے امانت دار دے پنوکر کے بعد ادو صفتوں نے گورے رہ قرآن لدا معلوم اشوا یو دا القوی ادویم دا چے الامین لیکن ڈریوری کی کنا ڈریور نسے یو کو چلے ڈریور ہے پچھل بانے پوئی گی چے پچل نہ پوئی گی کنا ناغا نہ بم ڈریور نے جوڑے ادویم کارڈ ڈریور ہے پچل پوئی گی خود نور آرامی چی بونو پچل ہم پوئی گی ناغا بم نہ جوڑے یار جی دا پردہ پک خراب شے ہوا نزل آڑا ماں کا سڑیلا ناغا را تا وے چی دا خود دو زرو دا خود تا دا پلان کی کسے نما سرا آقوا دے خوکڑن امی شکو لیتے پیسے نوے جی تمہارا دولت سو روپے را کنو دولت سو روپے مولا وکر دو سو روپے ورکڑی زر جیب تو آئے چی دو سو آغلا ورکی دا دغه شانته نه پکاري کی دا امانت پکې نشتا القوی الامین وزارت چاله ورکه نه غو دونه پوری دي دا وزارت څه ته وي هغه دا وزارت په طریقه نه پويږي غوي ګندار باندې امامتی دا هیڅ پته وته هم نشته چې دا وزارت څنګه دی او امانت پکې هم نشتا هغه ته خپل پټې جوړ کړل یا رټې ته نه جوړ کړل چې سیر لغواړي اس قانون نشتا او چې سیر لغواړي نه بکی ادک زور بوبا سے دک خبر بکی چې امریکا ختمو قال انی اريد ان ان کے حقا احدبن تیاهاتین او الورتا شعیب علیہ السلام زغوارما ان کے حقا چپنکا درکم تالا احدبن تیاهاتین پدے دو جنکو کے یوجنے دا دو جنکے دی پدے کے یوجنے دا دین دا معلومی گی چھے دا دے دونا علاوہ نوری جنکیم دا دوے ہاتے نے ہوئے کہنا چھے داد دو جنکو کے در یو در قوم نو مفسرین میں نورے ملونے ہوئے دیرے علاکے نو علا ان تاجرنی سمانی اہی ججو پدے شرط باندے ان تاجرنی سمانی اہی ججو چھے تبا زمانہ اجرت اخلے اتکالا دا دے سرا اولو چھے تو زمانہ با اجرت اخلے دخپلے نو کرے سمانی اہی ججو اتکالا دلتا یو مسئلہ دا یو مسئلہ خود دا معلوم شولا چھ دا مالداری چھ دا دام پا کف کے ندا معتبر دیرا موسیٰ علیہ السلام خو مالدار نو در خو یو روڑیم نو موسیٰ پر دبل جن راغلو او دیو مسئلہ دا معلوم شولا چھ دام ویلی شخ پلا چھ دا ما خور دا تالے در کوم زما لور دا تالے در کوم پا دیتا ممیا چھ گن خام خوا دی یو بل کس تا پوسو کی سنگ چی بل لی تپوسو کی دا چی تم ویلی شی دا زوی دا پارا بل دے که تپوس که نا دا لور دا پارا هم زی گورا دا تیم معلوم شد دے دے که شعیب علیہ السلام دا لور دا پارا خپل خبره کی او دا رشنم خبره نرا خو لیکن یو بل خبره دا چی دے طریقہ سرنکا کول چی دی نا دا مہر صحیح جوڑی گی او کنا جوڑی گی نا دا غی جواب مفسرین دا کیم چه دیده که معاهده شوی دا معاقده نده شوی عقد نده شوی اصلا معاهده شوی دا داورتوی چه اجرت معلوم ده دا بایی دا یعنی پس با دا تنخواست تا پا ده مهر کی زکا مهر پلار خونا لیا خوب آغا جنکه اخری کنا بیا مسئله دا مونگا علماء ذکر کرده دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک که خدا کار جائز دکا سوک خدمت پا مہر کی دی چیزا بڑا خد خدمت کو ما او دا جینے لے مالا راکی ازب خادم ما اگا خو جائز گونی او بعض احناف ہم دا ویلی لکڑا ہدایہ ندا معلومی گی او صاحب دا مدارے خودل تا دا ویلی دی چی نکاہ پا دے چی گڑی ویزے بسرے دا بلجما جائز اگر چی بلجما کی کلام شتا تا خبر بلجما سی ندا ذکر اصل دا مبسوط روایت کے لکھ خبر پا کشتا کلیشی شرائع مختلفی خو زمونگ پا مذہب کی مسئلہ دارا چھے خاون خزی توی چھے دبستا خدمت کو ما یو سو کالا ادا با مہر شی دا مہر نجوری متاخرین داوی چھے دا دا خاون دا عزت خلاف خبر دا چھے دے خاون دا دا خزی خدمت بکی دا خون نکی ہاں دا سکی ریشی چھے دا کور نہ بار دا خد خدمت نہ دا کور نہ بار دا خد سے کاروبار دے داغی بساڑا دا داغی زمکرا داغی گڑی بیجی دی اور توی دار علا سراوا ازب دل مثلا دو در روپے در کوما او اغاو پا مہر کے کٹکی گی دا کار ٹک دے دلتا دا سی صورت دے اتا کالا یا لس کالا تب گڑی بیجی سرے تدے با تنخواہی اگر تنخواہ پا مہر کے مقرری گی معرف القرآن کے مشتدلتا بیا پا دی طریقے سے رضا خبرہ اگر جائز جوڑی گی فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا كَتَا لَسْ کَالَ برابر کرل فَمِنْ عِنْدِكَ فَهُوَ مِنْ عِنْدِكَ دا بستار طرف نہیں وَمَا اُرِيدُ اوزن غَالَمَانَ شُقَّ عَلَيْكَ وَچِ سَخْتِو كَمَا بَتَا بَانْدِ چَخَامَ خَالَسْ کَالَ پُورَكَا خَسَرِ اَغَدِ چَغَ پَو مزدور باندې سختی نکی چې هغه په باغوان باندې سختی نکی چې هغه په کندری باندې سختی نکی دا نیک سڑے دے ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین زردا چت و مامو میں انشاء اللہ کدا اللہ کو خشی سنا جزیر پکے من الصالحین دنے کانونا زما معاملات دیر خکولی دی زپا نوکر بانے تنگی نو کوما وعدہ و پورا کوما چے سمیر تویری جے غب کوما اور دیر خخیال بری ساتا ما موسیٰ علیہ السلام نور سکو اختلو اسے اون را پڑشو را غلو ورطوی ذالک بینی و بینک دغا وعدہ شو دماستا با منز کے سلار پی ایم الاجلین قضیتو پا دیدوانو نیٹو کے چے کمم پورا کڑلا یا دلسو کالو یا راتو کالو فلا عدوان علیو نبی زیاتے پا ما باندے بس بیا بزا گرام نیما زمبا کاتا کالا پس زمم ٹک دا کتا بیت میں غاڑی لس کالا تیروم نم ٹک دا امام بخاری اغداوید عبداللہ ابن عباس قول لے چھے لس کالا چرکر جی چکر دیر خوشحال ہو کنا ام لور دا کورا ام زم دا کورا دوارا کارا پا کیوشون واللہو علا ما نقولو وکیلو اللہ پائے باندے چھے منگے وائیو وکیل ذمہ دار دے گوا دے فلما قضا موسیٰ الاجلا کل چھے پورا کڑا موسیٰ علیہ السلام نیٹا لس کالا برابر اکثر مفسرین داوی وسارا بے آلی وس داخی کنا چھے مدین کے خوپاتے شو سوقت پورے ورے خزے سرا بیا دے مصر تسنگر آگے زکا چھے موسیٰ علیہ السلام داوے لو چھے زما ارادہ را چھے دا مور ملاقات لا لار شما جنہیں تے ہوئے چھے خواہ خبری ہوئی نے اوی دا میں ارادہ را چھے خور میں ڈالتا ملاقات لبے لڑ شما دا موسیٰ علیہ السلام خور وکن آگا جو ہوتے پٹ پٹ کا تلو دا خوین دے پدے رونو بانے دیر زیادت مہینی خدا رونو دے خوین دے خیال نساتی دا موسیٰ علیہ السلام بے خور میں یادی گی چھلتا ایس روم ملاقاتو شی او بل لا چھے ارون لالا میں یادی گی ہاتے مشہرو دس رو پکے ام ملاقاتو شی وقت دیر تیر شو او بس خبر دے تیرے شیو بے دونوں مخروٹیاں میں اکڑا لوردم پہ بیا وسار بے آلیم اور اشپی روان کو پلٹا برو دا اس اگا تمہید شروع کی گی چھے موسیٰ علیہ السلام تا پیغمبری ملاوی گی و جائلوہ من المرسلین اگا بلا وعدہ پورا کی گی وسارا دا شپی روان کو بے آلی پلٹا برو پخوانی مشران چیو کنا نم دا سے اورو چھے غیبا کلت للو زنانو سرا تا دا ماسخوتن دا مانزن روس تو بھت للو دا ماسخوتن منز چھے بہوشو دا خدا بے خدا تا بے ہوئے دا چیزو پلار کردے بو زمان اتور بو سراو او دا شپی تیارک بے چکم دینا گا خدا رسولا دا غیرتی سڑی دا کارو وسار بے آلی جی کوشش بے دا کوچے دا ارزی انش آن سانو معلوم اکڑلا من جانب تور نارا تور طرف تور قال لے آلیم کسو وی ویل لے آلی اخپل آل تا دلتا ایسار شے ما پسی مرادے دلتا ادرے گئے انی آنستو نارا زکا خدا ودا سی دو سڑو دیتا نا بو دے کنا آقا اور بلے گی سڑی بو سرائی تا دے دے کے یواز کے نا زر رازم انی آنستو نارا ما معلوم کردے دے اور لعلی آتیکم منہا بی خبرن شاید چی تاسو لروڑما منہا ردگی اورنا بی خبرن سدلار خبرو او جذوت من النار یاد ورس سروٹ کا لعلکم تستلون لدیر پارا چی تاسو تو دشے آتیکم منہا بی خبرن ندا معلوم شو چی لارت روکا شوید دا جزنا خدا و سردہ یواز لاروان دے وشپدہ و لارت روکا شوید تیاروم دا مغسرین لیکن نرے نرے باران مریگی ادا پکیم بازو لکڑی دی چھ بچے ہم شوئے دے تخذی او جذبت من النار لعلکم تستلون تاس با گرمی آسے لکے فلما آتا کل چھ موسیٰ علیہ السلام دقی وور لراغی چھ کمیو لیدلے ہو و جائلو من المرسلین خبر برابری گی نو دیا آواز ورطا اکڑی شو من شاعت الواد الیمنی دا من شاعت الواد الیمنی مبدل من ہو دا من الشجرتی داتن بدل لے نو دیا من الشجرت بل دے رازی دلتوی نو دیا من شاعت الواد الیمنی آواز بتا اکڑی شو دا غاڑی دا کندی دا خیطر اپنا فی البقات المبارکتی پاک ازمکا مبارکا کی فخلان علیک انکا بالواد المقدس توا من الشجرت دوننا دونی دا طرفنا آواز داو ایا موسیٰ دا چه موسیٰ علیہ السلام انی ان اللہ یقین انزا اللہ متصرف زیما رب العالمین و رب دا مخلوقاتیم چارج والا ورکی نبوت معجزی ورکی والا وان القعصا کوغرد ودا اخفل امسا فلما را کلیچی اولی دا دی امسال را دا غردی دو نرستو تا تزو چه زرزر خوزی دلا کانا جانن گویا چه دا چمچمار دے نرے مار دے ولا مدبرن اگردی دو شاک ان کی اویرت کنا ولم یعقب او بیرتے نکتل پشائے نکتل یا موسیٰ آواز بتاو شبل دے راضی آواز بتاو کو اقبل را مخامخ شا ولا تقب میرے گا انکا من الامنین تل امن تو من الامنین دا امن والو نئی دا یرو پتا بانی نی یو موجودہ زیما اسلکو یرک پی جے بکا داخل کا خپل لاس و پی جے بکا پا خپل گریوان کی تخرجو بیزا روزی بدا سپین من غیر سوین بغیر دا سمرد او دا عیبنا وزمم ایلے کا جناح کا او جخ ساتا دک کا شانتی ایلے کا جناح کا دا خپل سرخ سرا دا خپل مٹی من الرابی دا یری دا وجی تفسیر دے تفسیر جمل دا جلالین شارح دے اغوی من شان الانسان اضافہ علی ذالک فی وقت فصعی ہی ادھے دا انسان عدد دارے طبیعت دارے چکل دے اویرے دا دا ترخ او دا اگے دا سے انی والا جختا مددد ادھر لگ مطمئن کی گی دگا خبر دا چھو وزمم الیک جناحا کا من الرحب خوشا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دے دے کے لکی فوض الکبیر کے رعایت تشریح کے چھ مطلب ادھار خاطر دے جمع ساتا تسلی ساتا زرد غن ساتا اوی دے نظر دارے چھ کرے یوتن دا بل بادری پیش کی کنا چھ پلان کے بادر دے ناسی تور راوالی ویغا چھ وال کی دا سکی دا سکی دا سکی دا سکی اگر چھ اگر دا سے وال نہیں کری مطلب دا چھ دیر بادر دے و بادری پو آفاقوں کے پاطرافوں کے مشہور دا وہ سب دا شجاعت والا پدر جائے اکمل و اتم سر ثابت تے اگر چھ اگر مثلا تشھ تور اڑو اغسط نہیں کلاشن کو بھی ہو سرا بل سی ہو سرا دل تک دک کا خبر دا چھ تخپل خاطر جمع ساتا فذانک برہانان دادوا یقینی دلیلون شو یو عصا بل یری بیزا دا برہانان دا وجن فذانک ہوئے من ربک استاد رب دا طرفنا الی فرعون اذهب الی فرعون ز فرعون تا و ملئیو دا غموت برانو تا وعد پورکی کی کنا لال پیغمبر شو انہم کانو قوما فاسقین یقینن دی قوم فاسق دی موجزی ورتا اخیا اتے پی جنے مخ کنال تک لوے شوے اغالم دا معلوم دی تیو تا معروضات پیش کی قال اوی ویل رب اید مارا با انی قتلتو منم نفسا ما کو پدی کی او سڑے وجلے ہو ما وجلے ہو منم دا دینا نفسا یو کسو فاخافو ان یقتلونو نظر دقی وجنے یریگا ما چی دیو ما وجنی پا بدل کے تبلیغ بونشی یو معروض دوین درخواست واخی آرونو دما دارور آرون ہوا افسہ منی لسانا دے دیر سفاری دمانا پا جبکی دا جب سفارا کدا مناظری ضرورت پا کرا گئے نچے دیجی نڈے ربخی فارسلو ما یرد انا نولے گا دے ما سرم لا تڑو یو صدقونی تصدیق بکوی دما انی اقافو ان یو قذبونو زیرے گا ما چی دیبا ما تا دروغ جنو آئی ما با دروغ جنو گونی دو درخواست تے اکڑلو داول درخواست قبول تیا صداوے چی ارسلو معی رد ان یصدقونی دا خبر اوشولا و دا بلا ام اوشولا لکستا خبر ما من لے چی تسوے سنشدو آدو دا کبی اخی کو سرد چی بلو زرد چی مضبوط بکمونگا آدو دا کاستا دا مٹے بی اخی کا پخ پل رور رور بر املا ترشی اور دا دویم معروض دا لام منم و نجالو لکما سلطانان وانا جالو لکما درکوم تاسو دوارو لا سلطانانو غٹ حیبتو سلطانانو غٹ تسلطو لوے حجتو دلیلو دا ته چوي اخاف او يقتلون ندي جواب دي فلا يسلون اليكما باياتنا فلا يسلون اليكما دي نشي رسيدي اليكما تاسو دواړو تا په غلبې سره تانشي وجلې باياتنا اذهبا باياتنا دواړو لړشې زمو پاياتونو معجزات می درکړې دي انتما ومن اتباكم الغالبون تاسو دواړه اسوک تستاسو دواړو تابعداري کیوم دیبا غالب وي د نتیجې په اعتبار سره اول بس شور موجود شي خو اخر کې به تاسو غټه مصر ترسي او فرعون سره مقابله کیږي سلور سلوې خیاته پورې دا خبره چلی فلما جاء موسی بیاتنا بیناتن کله چراغ دي ته موسی علی السلام دغه په معجزات واضحو حماقت ده مشران تو گورا قالو دیو توی ما هادا الا سحر مفترام نددا دتا چ سرور الله امساو یری بیزا الا سحر مفترام اگر دروغ دی جادو دے ردان جوړ کړی شوی ذم حماقتو وما سمعنا بهادا فی ابائن الاولین مونگا ندا اوری دلے دک مسله توحید یا داس قسم ل جادو فی آبائن الاولین داغی مشرو مخکنو مشرانونا دو معجزی امو کتوحینو موسیٰ علیہ السلام مر جواب ورکو وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام ربی آلمو دما رب خپو ورے بی من پاغچا جا بلو دا چلاتلی پیدایت اکڑو من اندید اخپل طرفا او پاغچا امپو ورے تکونو لہو آقبت الدار چلاغ دا پارا بی انجام دا کور دا آخرتو تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا یقینا شاندار نه کامیابی کی ظالمان دغه الله ظالمان له کامیابی او برین اور کی وقال فرعون و فرعون یا ایو الملأ تلبیس سیاسی دے اے معتبرانو ما علمت لكم من الہ غیری ما تا پدنشتا ساز را پاره جگنه بلوم کار ساز امرتگار شتا زنیم پویا ستاسو لپاره په بل مددگار بے زمانہ یو زیمنو د ځان نه سیوا بل څوک داسې نه وینم مچا غره یو ملاشي خلک چې ټول ګوتې نشي نه ما غاړه ته نسی فوقد لی یا امانو علتین نه بلکا زماره پاره اے امانا اور علتین په خټه باندې غرضی په خټه اور لګی غرضی دې کنه داسې کوي سم مطلب یې خخت جوړې کا مبصرین لکی چې داسې نه وي چې خخت جوړې کا اشاره ده دیتا چې مخ د خلکو را خخت مخ ته نه پیژندلې او په آثارو کې هم داسې راځي چې د دې خبره تایید ته نه راتلی شي ابن جریج داوی چې فرعون اول هغه کس و چې د خختو کارخانه برابر کړې ده او قتاده داوی چې اول چې کومې د خختو پروګرام جوړ کړی دی دا د فرعون جوړ کړی دی دا خټه په ور کې چول او په خول او د دې نه خخت جوړول فجعلی سرحا جوړ کمالا منه پکې رو باسا فجعلی منه د دې خختو نه سرحن یو محلو یو محل له جوړ کا جوړ کړی دی او کنا اختلاف ته تفسیر قرطبی کې جاری دی جوړ کړی دی خو بیا رست غور دی دل دی پینټاګون ته جوړ کړی دی ملبره غور دی دل دی او خلک پکې ابدب شوی دي لیکن صحیح خبر ادا راځي دا خدا ته جوړ دی وو کول دا ته هم پتا وا چه داسی گپ شپ تیر خلق و توجه ایرولا لعلی اتلعو الی الی موسیٰ دا دیر پارا چه زنندارو کم پا برو خیجم آغا معبود دا موسیٰ تا و اینی لازنو من الکاذبین و یقینا زخام خادی دبان گمان دا دروغ جنو کم ریشا خوزو امدا خو دروغ جن دے و استکبرا ہوا و جنودو فی الارد و لویو کرل دا اور دل اخکروم فی الارد دا فزمک آدم سر کی بغیر الحق و بغیر دو استحقاقنا دو لوئے حق نو بغیر الحق و دو لوئے حق و اللہ تر الکبریاء و ردائی والعزمت و اداری لوئی زمان سا عذر دے عظمت زمان لنگ دے کدا زمان سو کخری دو سرو گورم دو تکبرو کم مخی اول کم اویلو ان فرعون علا فی الارض او سے بیاوی وستکبرا وزونو دو تکبر دو وجنے گمانو کو انو ملینا لا یرجعون چې دی و مونتا نشي واپس کې دلې انکار د قیامت نه فاخذناه وجنوده نو مونږ دې اور د لخرې دیو ځان لنی ولې فرعون هم پکې غرق شوی دی لخرې ورپسې نیولې دي فنه بدنام غرضول مونږ دې نه بد دې ته ویچې دی او شی وقعت او عزت ته پرړه کې ني او دا سي وګور دی لکه سپلېرا او ډېر اشلې دلې دا او تا راغستل ډېران ترې وښتل دک چن مو سره کو پرواز نه هم فل يم مي پاي ډونګي سمندر کې فانظر وګور او تماشه د ظالم کوا كيف كان عاقبۃ الظالمین چې څنګه انجام د ظالمانو وجعلنا ائمتان پھر اکڑو مونگا دی داس مشران تکوینی طور باندے یدعونا الاننار چھ بلنے کولا ورطا یدعونا الاننار ورطے سنگ بلنے کولا پی دعائیم یعنی موجبات دا ورو دا دی دعوات ورکو کفر و معصوی دا دی پوجہ سر انسان ورط زی و یوم القیامت لا انسرون قیامت پورد با دی سر مدد نکڑیشی عذاب با دین دا فنشی و اتبعناهم فی آدی دنیا لانا او پرلا پسی منگولی گلو دی پسی پدی دنیا کے لانتو و یوم القیامت اور قیامت پوردو هم من المقبوحین و دی بر بدحال و نوی هم من المقبوحین و دی بر بدشکل و نوی دا تور مخونو بینی ولی او دا سترگ بیم زڑی زرقا دا آیت دلیل لی پدی باندے اللہ مالو سوی چھے اظہر دلیل لے پدے باندے چھے علا عدم نجات فرعون دے فرعون تر قیامت پور اخلاصی نشکے دے ملعون وو یبا پا دنیا پا آخرت کے ملعون وو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اس دا خبر ذکر کی کنا چھتے و خبر کین دا غید دا پیجنگلو یوسو طریقی دی یا با عقل استعمالے پیو خبر با پوشی یا با مشاہدی پسترگ بیوگنی چاو مولی دلو درم طریقہ بدائی چھ نقل بی او یا بدائی چھ وحی لتشوی دا ٹولی خبری پا اکل او پا مشاہدو خو ندی کنا تقو وینا اس بی وما کنتا وما کنتا وما کنتا تنوی مشاہدات نری شوی پا اکلوم نمالومی گی نو گویا وحی لتشوی دا کنا او چھ چاہتا وحی کی گی ناغا پیغمبری بیان القرآن وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ خَامَخَا پتا کہ سرا ور کڑو مونگا موسی علیہ السلام لا کتاب پدے کے درخ احکام و تورات کے ابو حیان ہوئے کلم ور کڑو من بعد ما آلکنا القرون الاولى پس دا غنا چے لا کڑل مونگا پیڑے مخ کرے مخ پخانے قوم دنو عاد و سمود وغیرہ بصائر للناس و دا پار دا پوئی ور کولو دا خلقو فهم والاو پدیبان پوشی وودنا ادایتو ورحمہ ورحمتو لعلو میں تذکرون دا دیر پارا چی دی نصیت واخلی دا اللہ تقرب حاصل کی اس اگر خبر شورو شوی چیر مشاہدی خو نری شوی کتاب لی دلی تو خو نوی حاضر ناظر ہو پیغمبر حاضر ناظر ندے اور صداقت دا نبی بتی ثابتین وما کنت بجانب الغربیم انوی تو پاگ طرف دا مغرب ہو کافی ہے کسی کا نا بجانب الغربی یعنی بجانب المکان الغربی اضافت دا موصوف کا صفت تھا اس قضینا الی موسی الامر کلچ منگا اس پارلو موسی علیہ السلام تا کار دا پیغمبر ہے کلچ والا منگا چار دور کوچ تا پیغمبر ہے مصر تدا تو کو پاگ وقت کے نوے کسر وورے دلو خلکو تلو اکرلا وما كنت من الشاهدين ونويتو دا گواه كون كونا دا حاضر خلقونا ولكننا انشانا قروننا دوين باب شروع کی او صداقت دا رسول با بیانی گیش پیتم نمبر آیت پوری منکرین لبزجری و دلیل نقلی با ذکر کی دا مکنو مشران مومنانونا او اقلی پینز دلائل با ذکر کی ادا براتوی فمال مغاو رکے گا دا کارون گونتا کہ آل بلا سرا اوشی چل بلا آغا گونتا کہ دا سرا اوشی کارون دیر مالدارو چه غاورشن تبا کڑے میرے ولیکن نان شانا قروننو لیکن پیدا کرل منگا دا موسیٰ علیہ السلام نروستو نوری پیڑے